Jestem śledź i powiem wam o tym, że wszystkie nalogi to są same głupoty. Kłopoty, które z nich wynikają, okazują się niebezpieczne dla tych, co ćpają. Kochają to i nawet sobie sprawy nie zdają, że potem kłopotem jest wydostać się z tego, o czym świadczy mój rym. Kolego, przyjacielu, palą jednego, drugiego, trzeciego, nie wiedząc, że nie wydostaną się już z tego, bo potem palą więcej i więcej, gdy trawy nie ma. Trzęsą się im ręce, a gdy ktoś to zauważy, to już za późno jest, bo oni walą kompot i hereć mają też. Z tego tylko jedno wyjście jest śmierć i to bardzo przykre jest. Więc błagam ciebie, drogi człowieku, nie coś się nie teraz zastanów się za wieku, bo hasz to jest początek nędznego życia, tak samo jak alkoholu, nadużycia. A teraz już kończę, kończę już, wbijając dealerom w plecy nóż. Bo przez tych fagasów giną bardzo młodzi ludzie, ale ich to nie bierze, oni sprzedają na luzie. Pełno tego gówna, pełno dziadostwa, już najwyższy czas, by ktoś zniszczył te rzemiosła. Narkotyki, temat, który spędza sens powiek. Co ty jesteś człowiek, co, że puszczasz to w obieg? Narkotyki, temat, który spędza sens powiek. Co ty jesteś człowiek, że puszczasz to w obieg? Teraz ja wypowiem o dragach swoje zdanie, to przecież po to tutaj stoję, takie jest me zadanie. Moja dziedzina, to jest rymowanie. Nie kupuj tanie i padaki w ciemnej bramie. System jest taki, pierwszy działki za friko. Dostajesz, bracie, za zupełne friko. Bajer później mówi, dałem leki, żeby cię nie wykończyły. Lecz darmowe działki właśnie się skończyły. I teraz płacisz po kilkadziesiąt złotych. I wtedy dopiero zaczynają się kłopoty. Bo często zdarzają się takie sytuacje, że jesteś na głodzie. Mali tu ma rację. A nie masz kasy, żeby kupić sobie działkę. Wtedy skazany jesteś na odszczakę. Zaczynają się kłopoty z ogólnym kojarzeniem. Narkotyk jest wtedy twym jedynym marzeniem. I powoli zaczynasz stawać się zerem. Teraz temat niewygodny, czyli killer. Dla całej ludzkości to prawdziwy killer. Gdy zaczyna swoją pracę, zaczyna się też thriller. Sami groby pod wami ryją, a im portfele w kieszeniach tyją. To nie jest twój przyjaciel, on chce tylko zarobić, bo na łatwowiernych ludziach można się dorobić. Teraz tej piosenki wnioski wyciągniecie. Zastanówcie się dobrze, nim po dragi sięgniecie. Narkotyki, temat, który spędza sens powiek. Co ty jesteś człowiek, że puszczasz to w obieg? Narkotyki, temat, który spędza sens powiek. Co ty jesteś człowiek, że puszczasz to w obieg? Narkotyki, temat, który spędza sens powiek. Co ty jesteś człowiek, że puszczasz to w obieg? Zastanów się.